leki na osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińscy śledczy mają dostęp do czarnych skrzynek i szczątków samolotu, który rozbił się pod Teheranem. Protest rybaków z jednostek rekreacyjnych wstrzymany do 16 stycznia. W Australii masowe demonstracje z żądaniem dymisji premiera. Wszystko z powodu pożarów. Ukraina uzyskała od Iranu dostęp do czarnych skrzynek i szczątków samolotu, poinformował o tym szef ukraińskiego MSZ-u. Ukraińcy nie ogłosili na razie swojej wersji przyczyn katastrofy, choć wśród dopuszczonych jest również atak rakietowy. W sieci można też znaleźć nagranie, na którym widać rzekomo moment trafienia Boeinga irańską rakietą, mówi wydawca magazynu Skrzydlata Polska Wojciech Łuczak. Mamy coraz więcej danych, które mogą świadczyć o tym, że rzeczywiście mogło dojść do odpalenia rakiet systemu TOR. Samolot pasażerski de facto nie ma żadnych szans, ponieważ one zostały tak skonstruowane, że mogą zwalczać manewrujące cele powietrzne. Pytanie, czy to wszystko zostało użyte? Niewykluczone, że jeżeli doszło do zestrzelenia, to nie było ono celowe, podkreśla analityk portalu Defense24 dr Jacek Raubo. Biorę pod uwagę zarówno wadę technologiczną, czy też pewien problem technologiczny, ale można brać pod uwagę również błąd ludzki. Obrona przeciwlotnicza i w ogóle systemy dowodzenia obroną przeciwlotniczą Iranu tuż po ataku rakietowym na amerykańskie cele w regionie były pod niesamowitą presją psychologiczną i osoby obsługujące te systemy mogły popełnić błąd. Ukraińskie władze poprosiły Kanadę o przekazanie wszystkich dowodów wskazujących na to, że samolot mógł zostać zestrzelony. Rybacy z jednostek rekreacyjnych wstrzymują protest do czwartku 16 stycznia. To wynik propozycji spotkania ministra gospodarki morskiej z przedstawicielami komitetu protestacyjnego. Armatorzy domagają się rekompensat za wprowadzony z początkiem tego roku przez Komisję Europejską zakaz połowu dorszy. Komitet protestacyjny zdecydował o wstrzymaniu protestu, bo minister gospodarki morskiej zaproponował nam spotkanie, mówi armator. Z Ustki Wojciech Sikorski. Oczekujemy konkretów w tej chwili na tym spotkaniu czwartkowym. Jeżeli nie będzie tych konkretów, niestety całe środowisko jest tak zdesperowane, że będziemy zmuszeni walczyć o cokolwiek, żeby przeżyć. Koszt programu pomocowego dla rybaków rekreacyjnych jest szacowany na 150 milionów złotych. Dziesiątki tysięcy Australijczyków uczestniczyły w demonstracjach w wielu miastach, domagając się dymisji premiera Scotta Morrisona. Obwiniają go o zlekceważenie zagrożenia związanego z gigantycznymi pożarami, jakie nawiedziły kraj. Dowodem miał być jego wyjazd na Hawaje. Wprawdzie premier przeprosił publicznie Australijczyków za swój wyjazd na urlop, ale protesty przeciw jego postawie wobec zagrożeń klimatycznych przybierają na sile. Od września pożary spustoszyły w Australii ponad 8 milionów hektarów lasów, zarośli łąk o łącznej powierzchni równej Irlandii. Już jutro o 19 w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert noworoczny z okazji zakończenia trójkowej akcji charytatywnej Święta Bez Granic 2019. Opowiada Kuba Strzyczkowski, jeden z pomysłodawców koncertu. Byłem na próbie przed chwilą. To jest fantastyczna orkiestra. To jest orkiestra, proszę Państwa, Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją pana Michała Klauzy, maestro Klauzy. To dla nas miejsce zupełnie wyjątkowe. Michał Klauzy, dyrygent. Bo naszym domem i właściwie siedzibą jest studio koncertowe Polskiego Radia S1, ale zobaczycie Państwo, że nawet w studiu Osieckiej, no może lekko okrojona orkiestra symfoniczna, ale jednak na tej estradzie się mieści. Ten koncert noworoczny jest zwieńczeniem. Tomasz Kowalczewski, dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia. Naszej trójkowej licytacji, które redaktor Kuba prowadzi Święta Bez Granic i zanosi się na to, że będzie to wydarzenie. Mnie ludzie zaczepiają od nas z programu na korytarzu, mówią, że byli na próbie i że czegoś takiego tutaj jeszcze nie było. W repertuarze tego koncertu Zofia Sylwin, producentka koncertu w muzycznym studiu Agnieszki Osieckiej. Jest Wojciech Kilar, jest Johann Strauss. Koncert się zapowiada naprawdę fenomenalnie. Koncert noworoczny z okazji zakończenia trójkowej akcji charytatywnej Święta Bez Granic 2019 odbędzie się jutro o 19, a jego retransmisję będzie można usłyszeć w programie trzecim 26 stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przed wszystkim się da. Idzie zima. Jak dobrze, że tylko 3,5 godziny do końca dnia, bo to piosenka z gatunku tych, że jak się zaczyna śpiewać, to już się śpiewa i śpiewa i śpiewa. Kwiat jabłoni, bum bum orkestr, idzie zima 27. Druga i ostatnia nowość. Piotrek Baron się ucieszy, bo lubi Alanis Morissette na 26. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though A to jest bardzo dobra wiadomość, bo ostatni raz Alanis była na liście ponad 4 lata temu. Reasons I Drink, w tym tygodniu nowość na miejscu 26. 25 jest Boss. Brawo, brawo. Zachód słońca w wykonaniu Bruce'a Springsteena na miejscu 25. Nici zaćmienia, bo zachmurzyło się. Dobrze, że jest lista trójki na 24. Michael Kiwanuka. Zaćmienie chodzi, pisze pan Grzegorz, no zaćmienie księżyca, którego nie było, bo miało być 20 po, ale zaszło chmurami, a pan Przemo już pyta setny raz, co się, który raz? Setny raz, co się stało z Brothers in Arms w topie wszechczasów. A nie wiem, co się stało z tym rzeczywiście. Za to wiem, że Leonard Cohen, Happens to the Heart, 7 tygodni na liście, dziś 5 w dół na 23. I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx.

się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. A to ten najnowszy klip. Dawid Podsiadło, 19 tygodni na liście. Dzisiaj minus 5 na miejsce 19. A tu wypadek przy pracy. Oczko w dół na 18. Riverside. Myself, I think I'm losing heart. I'm sick and tired of all those words. Voices in my head, I think I have become another suffering of my soul. Wersja Out of Myself, Riverside. 4 tygodnie na liście, dzisiaj na 18. Może za tydzień będzie lepiej, o 22 opublikujemy całe notowanie listy. A na 17... Męskie granie, orkiestra 2019, Zazdrość, 8 tygodni na liście, dziś na miejscu 17. Miziek mówi, że nie zmieścimy się z pierwszą 30 do 22. To zwalimy się stelce po 23 w razie czego. Aby nic co fil. Radio Rammstein minus 9, ale 36 tygodni na liście, dziś na 16. Radio Rammstein, 36 tygodni na naszej liście, dzisiaj na miejscu 16. 15 jest Daria Zawiałow. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Wow.